benih bukan permatu, kebuah iman di dadu, hingga kasih yang hianat. Cahayu di mangkal, aroma menyinari, walau tiada cahyo bulan, walau jarak berjauhan, jarang bertemu pandangan, tapi di hati daging. Tahan godaan.